Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Michael Zephyr dali hasło do psychodeliczno-soulowo-funkowej podróży nocą po Nowym Jorku. Zabieram Państwa w tę podróż. Dobry wieczór Państwu. Hirek Wrona wita w audycji Czarna Noc. L. Michael Zephyr. Ich nowy album to pretekst do tego, by posłuchać muzyki wykonawców właśnie z Nowego Jorku. Z tego cudownego, pulsującego miasta. To jeszcze trzy utwory z ich najnowszego krążka. L. Michael III to grupa z Nowego Jorku założona przez Leona Michaelsa w 2005 i zespół wykonuje generalnie muzykę instrumentalną, ale jak słyszeliśmy, czasami zaprasza sobie wokalistów. Łączy w bardzo sprytny sposób soul z funkiem, jazzem i tak naprawdę instrumentalnym hip-hopem, ale mówiliśmy wielokrotnie o tym, że przecież hip-hop to kwintesencja wszystkich gatunków czarnej muzyki. Zostajemy w Nowym Jorku. We'll be right back. I tak wkroczyliśmy w rejony Dapton Records, wytwórni nowojorskiej, która specjalizuje się przede wszystkim w nagraniach funkowych, soulowych, jazzujących, czyli współcześni artyści, którzy nawiązują do tego starego brzmienia Jamesa Browna i im podobnych, Gabriel Roth i Neil Sugarman, to założyciele wytwórni Dapton Records. A artystka, która tak cudownie nam zaśpiewała, to nie kto inny, tylko Sharon Jones. Niestety, Sharon odeszła od nas i to odeszła niedawno, bo 18 listopada 2016 roku. I powiem szczerze, że było to takie odejście bolesne, bo ona ode mnie była niewiele starsza. Czyli jeszcze w kwiecie wieku mogła tyle płyt fajnych nagrać. No cóż, życie przepłynęło na drugi brzeg Styksu. Sharon Jones, będziemy na pewno wracać do jej nagrań, a my pozostajemy przy muzyce z Nowego Jorku i przy muzyce z Dapton Records. Kolejny wykonywca z Dubton Records, czyli z Nowego Jorku. Zespół nazywa się The Budos Band. Powstał w 2005 roku, cały czas grają i mają się absolutnie znakomicie. To tak się zastanawiam, czy któryś z panów słuchający teraz tej audycji chciałby mieć na imię Binky. A tak ma na imię artysta, który wystąpił, zagrał na gitarze Binky Griptide i to jest gitarzysta zespołu Sharon Jones. Ona z nim bardzo często występowała, właściwie prawie zawsze i to na nim jakby spoczywał cały ciężar liderowania jej zespołu. W pierwszym nagraniu Binky Griptide'owi, chyba dobrze odmieniłem w języku polskim, towarzyszył zespół The Mellomatics, a w drugim The Sugarman 3. I tak pewnie tam niewiele osób zapamięta te nazwy. Ja sam nigdy nie pamiętam, muszę sobie napisać, bo to jednak dosyć skomplikowane. Dubton Records i kolejne nagrania z Nowego Jorku. Wiecie państwo, z czym się skojarzył ten utwór? Z przegraną Brooklyn Nets. i schodzeniem później tak trochę przestraszonym, przerażonym, smutnym po Brooklinie, szukającym jakiegoś miejsca, pubu, klubu, gdzie można byłoby wejść i posłuchać muzyki na żywo, i wtedy wchodzę do takiego właśnie klubu i gra Manhattan Street Band. Zespół z Brooklinu, czyli sami swoi, 10 lat temu powstały, który cudownie połączył afrobeat z funkiem, jazzem i soulem, tak jak prawie wszyscy wykonawcy tworzący dla Dubtown Records. Poking around. I got love. Love in my heart and I feel all right. Oh, I got love. Love in my heart and I feel all right. I got love. Love. Love. Love. Love. Love. Keep me moving. Moving. Moving, y'all. Moving. Moving, yeah. Moving. And I feel all right. Yeah. Hit my number. Don't call me. I got love. I can always win, cause I got love. Love in my heart and I feel alright. Oh man, trouble come poking around. I'll be planning higher ground, cause I got love. Love in my heart and I feel alright. Oh, I got love. Love in my heart and I feel alright. I got love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Keep me moving, y'all. Talk. Moving. Everywhere you look, y'all. Moving. Everybody's going. Moving. 42nd Street. Moving. The depot. Moving. All the airport. Moving. Everywhere you look, y'all. Moving. Everybody's moving. Moving. Yes, see. Moving. Moving, y'all. Moving. You stay here. Moving. Keep on. Naomi Shelton, wokalistka, która występowała z zespołem The Gospel Queens. Naomi Shelton, jak większość wykonawców z Dapton Records, pochodzi z nowojorskiego Brooklynu i jak Państwo słyszeli, prochu nie wymyśliła, ale to co robi, robi tak fantastycznie, że po prostu nie można uszu oderwać od jej płyt i od jej koncertów, bo soul połączony z gospel, z bluesem, z funkiem, czy też z takim brzmieniem Nowego Jorku. To wszystko gdzieś tam pulsuje i jeśli państwo chodziliby kiedyś po klubach nowojorskich i szukali takiej muzyki, to bez problemu ją znajdziecie właśnie w klubach bruklińskich.